es muy molesta. Hoy voy a decírselo, si no está bien lo siento. Benvidos todos, eu son Janito e isto é Falabarato. Lo dije bien. Andaba convencido yo de que era más difícil, y al final salió como si no pasara nada. Tenía las palabras justas y una idea fija, vida al suavizante, la verdad es áspera como la lija. Sí. Lo dije bien. Ya está todo dicho. ¿Y dónde dije Diego? Ben, outra vez máis en Falabarato e hoxe vamos falar sobre futuros. Comentábame Dorfun que falara sobre os futuros. Ben, hoxe é o día. Os futuros serven para cubrir riscos. Para iso nacen os futuros. E de que xeito cubren os riscos os futuros? Ben, pois se eu necesito unha determinada materia prima, bueno, cando a necesito, vou onde a venden e a compro. Non hai ningún problema. Necesito unha tonelada de petróleo. Pois collo, a merco e fora, tantos miles de barriles ou o que sexa, merco e xa está. Vale. E o que pasa é que o petróleo sube e baixa de prezo. Se eu dependo do petróleo para facer algo, supoñade, por exemplo, que eu sou un transportista e que, claro, dependo do petróleo para ter un determinado marxe no meu transporte. Se o petróleo sube, podo quedarse en marxe, podo incluso chegar a perder cartos. Eu, se soubera canto va valer o petróleo dentro duns meses, podría axustar moito máis o prezo do que lle cobro os meus clientes e manter o marxe ou aumentalo incluso. Ben, iso que o que se pode facer grazas aos mercados futuros é, vou ao mercado de futuros e merco o gasoil, pero ainda non o pago. Nin sequera nin modal nin o pago eu. No mercado futuro chego agora a un acordo sobre a cantidade que quero e o prezo que vou pagar, e tanto unha cousa como a outra se intercambian no futuro, no prezo marcado. Eu chego a acordo de mercar petróleo, mercar pois un millón de litros de petróleo dentro de 6 meses a X dólares. Bueno, pois dentro de ses 6 meses intercámbiase fora. Que o prezo baixou? Bueno, pois eu deixo de gañar eses cartiños que me aforraría, e o que os vende, ao contrario, deixa de gañar vendendo un poquinho máis caro. Pero tanto un como outro reducimos o risco. Sabemos, eu sei o que vou pagar e el sabe o que vai comprar. O que vai cobrar, perdón. Isto sería o que chaman as coberturistas. É dicir, estaríamos cubrindo un risco. Para iso, para o que nacen, en principio, os mercados. Pero hai xente que non o fai para cubrir ningún tipo de risco, ao revés. O que quere é entrar en risco. Quere especular. Hai moitos especuladores que xogan o mercado de futuros. É un sitio onde con unha versión menor se pode obter un beneficio superior. E os mercados de futuros funcionan con, bueno, como se for a bolsa, e cando se fai unha operación, que se deposita unha cantidade para cubrir, unha garantía para cubrir esta operación, unha porcentaxe sobre o importe da operación. Outro tipo de produtos que tamén se fan nos mercados de futuros, pois por exemplo as opcións. As opcións se contratan sobre un subxacente que pode ser, por exemplo, unhas accións ou unha materia prima, pode ser cereais ou froitos ou minerais. E sobre este subxacente, o que son as opcións son os contratos que otorgan uns dereitos a facer determinada compra ou determinada venda no futuro a un determinado prezo. É dicir, se eu compro unha opción para mercar accións de Telefónica a tantos euros, bueno, pois chegado o momento, se a acción de Telefónica está máis cara que iso, eu teño a opción a mercala máis barata. Pero isto é un dereito, non é unha obriga. É dicir, para un dos dous, para o que merca a opción, eu teño o dereito a mercar as accións de Telefónica pero se non me interesa no momento non teño por que facelo. Si se eu teño dereito a mercar accións, supoñamos por decir un prezo a 50 euros, as accións estiveran a 20 euros, eu non teño por que exercitar esa opción, non teño por que perder eses 30 euros por acción, non o exerzo e fora. Por ese motivo, mercar as opcións ten un custe. Se paga algo como se fora unha prima, é dicir, eu pago o prezo da opción, non do subxacente, é dicir, non ten nada con que ver con que eu a opción sexa mercar accións a X ou a Y, é dicir, se hai que pagar 30 ou 50, eso non ten, sí que ten que ver, pero non é o mesmo. É dicir, eu se, por exemplo, quero unha opción para mercar accións dunha empresa o mesmo prezo que están agora, probablemente sexa máis barato, vai me gustar menos esa prima de risco, por así chamala, que se eu quero mercar as accións moitísimo máis baixas. É dicir, se as accións dunha empresa agora están a 30 euros, eu quero unha opción de mercalas a 30 euros, vai ser máis barato que se eu quero mercar esa mesma opción para esa mesma cantidade para esa mesma empresa, e vai a 30 euros a 15. Vai ser moitísimo máis cara. Pode compensarme ou non, dependendo dos importes. O que consigo que as opcións é investir moitísimos menos cartos, solo pagaría esa prima e terá a posibilidade de gañar o mesmo ou máis. Dicir, se eu merco esa opción de comprar, como decíamos, accións de Telefónica, supoñamos a 20 euros, e se poñen a 60 euros as accións de Telefónica, estou gañando 40 euros por acción. En vez de pagar os 30 euros ou 20 euros que me iba a custar cada acción, pois eu pago 1 euro, 2 euros, 3 euros o que me cobren. A posible perda sería única e exclusivamente esa prima que paguei. Se as accións non suben, non vou exercitar a opción e perdo o que pago. Entón, o risco é inferior ao que se ten con accións e hai que investir menos cartos. E, o que pasa, bueno, teñen un prazo, é dicir, as accións podo telas indefinidamente, as opcións ou se exercitan ou non, marcando os bons plazos. Outro tipo de produtos tamén deste tipo de mercados serían, por exemplo, as coberturas de tipo de interés ou de tipo de cambio. É dicir, eu podo necesitar dólares dentro de 6 meses e, bueno, agora o dólar está moi barato, igual dentro de 6 meses está máis caro. Se eu fago a compra en dólares, non teño por que estar a expensas de que o dólar poida subir e que a compra me saia moito máis cara. Eu aseguro o dólar agora, se despois baixa e me sale peor a operación, bueno, pois, que se lle vai facer? É problema meu, pero polo menos sei que non vou ver reducido o meu marxe, incluso, xa vos digo, chegar a perder. E os intercambios de tipos de interés, os swaps de tipo de interés ou as coberturas de tipo de interés, o que fai é convertir tipos de tasas de xuro variáveis en fixas ou viceversa. Con isto, pois, o mesmo, pois, se eliminan riscos. Eu se teño un préstamo a xuro variável e quero convertilo en fixo para non arriscarme que siga subindo, bueno, pois, poder un destes mercados, algúns bancos xa ofrecen este producto, e cambiar o xuro que estou pagando. E nada máis, non vos vou explicar nada de terminoloxía porque non ten moito sentido, non fai falta para entender un poquinho de que van os mercados de futuros. O único, o que comentaba ao principio sobre especular neste tipo de mercados, moitos dos movimentos de suba de prezo de tanto de materias primas, de alimentación, o petróleo, todo iso, están moi relacionados ca especulación neste tipo de mercados. A especulación pura cada vez xoga máis nestes mercados de futuros, bastante sofisticados en xeral para o cidadán de a pé, aunque últimamente os bancos empiezan a ofrecer estes produtos dentro da súa carteira de produtos, e, bueno, para o que non lle teña medo ao risco, pode ser unha opción interesante. Nada máis, deixo vos xa, non vos entreteño máis. Poño de novo, se queredes escuitala, Los del Tonos co seu Lo Dije Bien. Vémonos na próxima. Até logo. Molesta. Hoy voy a decírselo y si no está bien lo sé. siento, pero es que ya llevo esperando demasiado tiempo. Lo dije bien, lo dije bien. Lo dije bien. Lo dije bien, lo dije bien. Salió como si no pasara nada. Tenía las palabras justas y una idea fija. Vida al suavizante, la verdad es áspera como la lija. Sí. Lo dije bien, lo dije bien. Lo dije bien. Lo dije bien, lo dije bien. Ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Ya está todo dicho. ¿Y dónde dije Diego Diego? Lo dije bien, lo dije bien.